Ja, tot zo. Ja, want het is ballonnenfeest in Paradiso. En ik zie hier nog een geluidsman die niet gestoord wil worden. Ja, Taco, ik zie dat je het heel druk hebt, dus ik stoor je graag even. Ja, wat zei je? Dat is niet dat, nee, maar ik kan ook niet, toch? Nee, nee, ik geloof dat Taco het meent. Niet nu. Nou, we gaan even boven kijken. Want daar schijnen de Ruighoort Rebels bezig te zijn. Met soundcheck en zo. I want to tell you something. Oh yes, I really want to talk to you. Is there something I could do? Het is kort jakje ziek, midden in de week, maar zondags niet. Zondags gaat zij naar de kerk met een boek vol zilverwerk. Zilverwerk, ja. Zilverwerk. Jij is thuis of zo? Ja. Is de, deze is goed toch, zo? Ja, die is voor mij zeer goed. Ja, schrijf het zo een beetje. De keyboard-vocalen. Yes. Het is kort jakje zien. Gaan we naar de bol. 1-2-1-2. Check. 1-2. Jullie kunnen ook binnen, jullie kunnen een paar liedjes doen. Ja, we hebben welkom. Jullie kunnen beter misschien van Michael inderdaad eerst vragen. Iets met vocals. 3 vocals. Guess I'm doing fine. Is dat met 3 vocals of full? Voor jouw stem nog? Yes. Vocal? Ja, ik hoor mijn eigen vocal alleen maar daar. Dus ik hoor je hier. Ik wil graag Barbara ook hier. En ja. Ik hoor het dus nu nog. Tchik, nee, ja, nu wel. Tapam. When I was young, I tried to be so cool. But now I don't mind to play the fool. I spread my love around. So good. Dit is wel goed, denk ik. Ja. Ja. Volgens mij is het zo goed, toch?